Niestety ostatnio poczułam silny ból w kolanie. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Rok trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Burze przechodzą nad Polską. Na Mazurach wichura powaliła kilkanaście drzew i zrywała dachy. Głosowanie podczas drugiej tury wyborów prezydenckich jest bezpieczne, zapewnia minister zdrowia. Młodzież z Donbasu i Krymu będzie traktowana ulgowo przy rekrutacji na studia wyższe na Ukrainie. Burza, która wieczorem przeszła nad powiatem Piskim na Mazurach, powaliła kilkanaście drzew. Trwa odblokowywanie dróg, informuje Straż Pożarna. Wichura zerwała także dach na budynku liceum w mieście. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na jeziorze Roś, leżącym w powiecie Piskim, nie odnotowało żadnych poważniejszych zdarzeń. Jednocześnie ratownicy ostrzegają, że w nocy nad mazurskimi jeziorami będą przechodziły burze. Burze dały się też we znaki w zachodniopomorskim, w Ustroniu Morskim. Silna wichura spowodowała zniszczenia. Trąba powietrzna porwała 8 drewnianych tzw. holenderskich domków. 6 osób zostało rannych. Poszkodowani zostali przygnieceni przez połamane części konstrukcji. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapewnia, że głosowanie podczas drugiej tury wyborów prezydenckich jest bezpieczne. Minister zwrócił uwagę na to, że dzięki przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa nie odnotowano wzrostu zachorowań po pierwszej turze. Łukasz Szumowski podkreśla, że obecny stan epidemii pozwala na bezpieczne głosowanie. Patrząc na tą sytuację całą epidemiczną, na tą ilość zachorowań, na te promile, które mamy w tej chwili tak naprawdę, a nie procenty z danych to wynika, myślę, że naprawdę spokojnie można pójść, zagłosować bez obawy, że gdzieś ten wirus wokół nas krąży. Czas zresztą spędzony w lokalach wyborczych to są zwykle minuty. Dziś odnotowano 265 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 11 kolejnych zgonów. Od wczoraj wyzdrowiało niespełna 600 chorych. Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego, apeluje, by w niedzielę sprawdzić, czy na otrzymanej karcie do głosowania jest pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Uczuliła, że brak tej pieczęci powoduje, że karta jest nieważna. Magdalena Pietrzak tłumaczy, że w głosowaniu krajowym karta wyborcza ma celowo odcięty róg ze względu na osoby niewidome lub niedowidzące, które w głosowaniu korzystają z nakładki z alfabetem Braille'a. Podkreśla, że na karcie muszą być dwie pieczęcie. W kraju pieczęć Państwowej Komisji Wyborczej jest wydrukowana razem z kartą do głosowania. Natomiast druga mniejsza pieczęć to jest pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Ona może być w różnym kolorze, w zależności jakiego tuszu dana komisja będzie używać, więc może być i czerwony, zielony, niebieski. Mogą być i czarne, choć akurat w kraju pewnie takie się nie zdarzą. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego prosiła głosujących o sprawdzenie, czy na otrzymanej karcie są obie pieczęcie. Jeżeli nawet komisja omyłkowo nie ostempluje karty, taki wyborca powinien natychmiast powiedzieć o tym członkom komisji, czy jeśli już nawet odszedł od stolika i zobaczył, to dopiero wtedy też powinien się zwrócić i powinien otrzymać kartę prawidłową, czyli taką, gdzie jest odciśnięta pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego przypomniała, że na karcie do głosowania stawiamy jeden znak X w kratce przy nazwisku wybranego kandydata i jeśli głosujemy w lokalu wyborczym, kartę składamy stroną zadrukowaną do środka, a następnie wrzucamy do urny. Młodzież z okupowanych Donbasu i Krymu będzie traktowana ulgowo przy rekrutacji na studia wyższe na terytorium Ukrainy. Taką decyzję podjął ukraiński parlament. Odpowiednie prawo podpisał prezydent Wołodymyr Zełenski. Młodzież z Donbasu i Krymu ma być zwolniona z obowiązku egzaminu maturalnego. W oświadczeniu opublikowanym przez biuro prezydenta Zełenskiego napisano, że Ukraina walczy o młodzież z czasowo okupowanych terytoriów i dlatego chce zachęcać, aby młodzi obywatele z Donbasu i Krymu wstępowali do ukraińskich szkół wyższych. Zgodnie z nowymi regulacjami wszystkie państwowe szkoły wyższe wydzielić mają określoną liczbę miejsc dla młodzieży z zajętych przez siły rosyjskie części obwodów Donieckiego i Ługańskiego, Krymu oraz linii rozdziału sił. Młodzież ta przy rekrutacji ma być zwolniona z przedstawienia obowiązkowej na Ukrainie zewnętrznej oceny edukacyjnej, odpowiednika polskiej matury. Kandydaci na studia z Donbasu i Krymu będą mogli zamiast tego wybrać kwalifikacyjny egzamin wstępny. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. A już teraz o sporcie. Tomasz Gorazdowski.

Alicja Majewska, Artur Andrus, O sercu. Szczerze złotym, jak mam gorsze godziny i dni, to lubię wracać do tego właśnie utworu. Teraz wracam do listów państwa i mam bardzo poważne zadanie, które postawiła przede mną Zuzanna, a prośba dotyczy mamy Zuzanny, która dziś obchodzi nieustanne 18 urodziny. No i liczę na to, że program trzeci o tym wspomni, co właśnie czyni. Agnieszce życzymy rock'n'rollowego życia, wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. To była Adele. Jeszcze jeden ważny list, na który czekam zwykle w piątek. To jest list Adama ze Szczecina, zaprzyjaźnionego słuchacza Trójki, motocyklisty. I dziś czytam tak. Niech się Piotr nie niepokoi, jesteśmy razem. Jak Polska długa i szeroka, od Szczecina po Rzeszów, Warmię i Mazury, głęboką północ i Lublin, że o Śląsku nie wspomnę. Przychodzimy co piątek, aby schronić się pod skrzydłami radia i ukochanej muzyki, naszej muzyki, i żeby zniknąć na kilka godzin przed zwariowanym światem. I teraz najważniejsze. Dziś poproszę o specjalne pozdrowienia dla Maciejki z Rudy Śląskiej, który po wypadku motocyklowym wstał z wózka i stawia pierwsze kroki. Słucha nas na pewno. Trzymamy kciuki, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Wszystkim siostrom i braciom motocyklowym życzę spokojnych dróg, bezpiecznych celów i tego, co najważniejsze, wolności podczas jazdy. Wszystkiego najlepszego. Adamie, dziękuję i pozdrowienia dla całej Ferajny. Nie możemy wychylić żadnej szklaneczki za zdrowie, ale to, co mogę zaproponować, to filiżankę kawy. Nasze przeboje. Mike and the Mechanics. Późnym wieczorem, kiedy wrócę do domu, będę robił pewnie jakieś statystyki, pod którymi utworami państwo podpisali się najbardziej, ale już widzę, że Na pewno w czołówce będzie My Gun Mechanics Another Cup of Coffee. Pośród tych utworów wybranych jako nasze przeboje są takie, pod którymi podpisuje się cała grupa słuchaczy programu trzeciego, ale są pewnie i takie, które podobały się tylko mnie, ale i tak chcę je zaprezentować, by je przypomnieć. Pamiętają Państwo formację Babylon Circus? Mieli taki utwór u nas. Babylon Circus. Czy ktoś z Państwa podpisze się pod tym utworem jako swój przebój? Mnie się swego czasu na liście bardzo, bardzo podobał. Podobnie jak kolejny utwór, też to wielki przebój nie był, ale pamiętam, że bardzo optowałem za tym, żeby wystartowało to nagranie w górę, w górę, w górę, w górę. Tytuł utworu: Miasto Turystów, zespół Komet. Miłości w mieście turystów. uciekasz, odwróć wspomnień, żegnasz swój świat. Mówisz nie, szybko zmieniasz zdanie. Mówisz nie, zgadzasz się na wszystko. Szukasz miłości w mieście turystów. Miasto turystów, zespół Kometę. Muszę zapytać mojego kumpla Piotrka Stelmacha, co się z nimi dzieje, bo dawno nie słyszałem niczego nowego. Przy okazji Piotra zapraszam po 22 w jego imieniu. Piotr Stelmach, ofensywa dziś, jak zwykle w piątek. No i co? I jeszcze jeden polski utwór, tu też pewnie będzie dużo podpisów. Dzieli ludzi, dzieli myśli. Straszny jest. Nasze przeboje to był zespół KSU i moje Bieszczady, pana Roberta, który wspólnie z żoną podróżuje po kraju. I jeśli dobrze zrozumiałem treść SMS-a, to zmierza właśnie w tamtym kierunku. Pozdrowienia przesyłam i szerokiej, spokojnej drogi. Dobrych nastrojów i proszę pozostać z programem Trzecim Polskiego Radia. Nie potrafię się opędzić, ale to mi sprawia wielką przyjemność od Państwa listów związanych z obecnością ZAZ w naszym programie, ale pomyślałem, że zostawię ZAZ na jakąś bardzo specjalną okazję. Inna sprawa, że tak przez głupotę pomyślałem, że zostawię ją do tego momentu, kiedy znowu przyjedzie tu na Myśliwiecką i powie Państwu dobry wieczór. To może się tak umówimy, a jeśli nie, to jeśli los nas spotka za tydzień, w piątek po 19, to Zazula się pojawi. Teraz taki człowiek, pod którym ja się podpisuję zawsze bardzo mocno, nazywa się Eddie Vedder. Cup I ask silently. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Closer or I'll have to go. Holding me like gravity are places that fool. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Wind in my hair, I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappears. Late at night I hear the trees, they're singing with the dead. I find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me. Guaranteed. Nasze przeboje Guarantee to był Eddie Vedder. Kto się podpisze pod tą reinterpretacją utworu Wojciecha Młynarskiego? Jeszcze zielone gramy, Daria Zawiałów. Tyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany, jeszcze wiosenne deszcze. Wiosny

Central Park, singing after dark. People think I'm crazy. I've been stumbling on my feet, shuffling to the street. People ask me, what's the matter with you, girl? Hey, what's the matter, girl? I'm here with some Puerto Rican friends that I just dined in to meet you. We will bring the king of wine. Let's make some photographs like we used to. Karla Bruni. Tak mi się wydaje, że kiedyś się z panią Karlą Bruni spotkamy. Być może podczas Lady Jazz Festival. Zobaczymy. Na dziś to wszystko. Michał Jakubik, Piotr Baron. Bardzo państwu dziękujemy. Mam nadzieję, że wieczór upłynął państwu w miarę łagodnie i że teraz przed 22 są państwo dobrze nastawieni do słuchania w dalszym ciągu programu trzeciego. Po 22 Piotr Stelmach w jego imieniu zapraszam. Za chwilę będę prowadził w domu już statystyki, pod którym utworem państwo się najbardziej podpisali. Na koniec być może ten, który będzie zwycięzcą. A kto wygrał tę niezaplanowaną konkurencję, za tydzień, jeśli los nas spotka. Do usłyszenia, dziękuję.